نیو دسرو زو د سنگار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان نیو دسرو زو د سنگار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان منځن ټنګاو ناټکور خوشو منځن ټنګاو ناټکور خوشو موجیو په نن جنگ ته تیار مینان موجیو په اور په انګار مینان موجیو په نن جنگ ته تیار مینان موجیو په اور په انګار مینان نیو دسرو زو د سنگار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان د بازاری شایست نکرکه کوو د بازاری شایست نکرکه کوو موجیو پا سروی نو خمار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان موجیو پا سروی نو خمار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان نیو دسرو زو د سنگار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان دا ګذر غاړ نه چنار ته پتلو دا ګذر غاړ نه چنار ته پتلو پتور غرو کې پاتار مینان موجیو په اور په انګار مینان پتور غرو کې پاتار مینان موجیو په اور په انګار مینان نیو دسرو زو د سنگار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان موج غرنی او غرنی خویلرو موج غرنی او غرنی خویلرو موج پا خصلت نیو د شار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان موج پا خصلت نیو د شار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان نیو دسرو زو د سنگار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان مونږ سرونه په الله خرڅ کړي مونږ سرونه په الله خرڅ کړي ځکه د کوپر یو پښکار مینان مونږ یو په اور په انګار مینان ځکه د کوپر یو پښکار مینان مونږ یو په اور په انګار مینان نیو دسرو زو د سنگار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان د اسلام نالا زلال رو د اسلام نالا زلال رو نیو د کوپر پا کردار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان نیو د کوپر پا کردار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان نیو دسرو زو د سنگار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان موجیو پا اورو پا انگار مینان ملک ورکو مسلمان ورکو ملک ملک ورکو مسلمان نورکو ند ڈالرو یو پشمار مینان مجیو پا اورا پا انگار مینان ند ڈالرو یو پشمار مینان مجیو پا اورا پا انگار مینان نیو دس روزو دسنگار مینان مجیو پا اورا پا انگار مینان مجیو پا اورا پا انگار مینان زو شہادت تشف بیڑت الحام زو شہادت تشف بیڑت الحام منجا در پا یو دیدار مینان مجیو پا اورا پا انگار مینان منجا در پا یو دیدار مینان مجیو پا اورا پا انگار مینان نیو دس روزو دسنگار مینان مجیو پا اورا پا انگار مینان مجیو پا اورا پا انگار مینان نیو دس روزو دسنگار مینان مجیو پا اورا پا انگار مینان مجیو پا اورا پا انگار